I Faderen og Sønnens og Den hellige ånds navn. Vi ønsker hverandre velkommen til gudstjeneste andre pinsedag i Oslo domkirke. Domkirken feirer gudstjeneste for hele bispedømmet, og i dag også for Oslo domkirke. Og derfor det en del av katedralen i kampen og Vålerenga kommer som er åpenstand, vil holde å gjøre oss flere med oss. Og minne oss om det fellesskapet som vi som et domkirke. Vi fra Vidde og Frønne i Vest, og til kampen og Vålerenga i Øst. God pinse, når jeg fortsatt sier. God pinsetid. Hvem bruker vi når vi feirer at Gud ikke langt borte fra et eneste av oss, men at Gud til stede i verden og hos alle mennesker. Gud oss glade og sørgende, hos vekende og livende, hos trygge og motløse, i Norge eller hvor som helst i verden. Kirken har Gud satt til å være der med mennesker, her, for å komme nær Gud i ord og sakrament, og i et mangfoldig fellesskap av helt og mye mennesker. Derfor pinsevekken både en hundre og en hundre stort møte på samtiden. Så la oss tre fram for Guds ansikt i takt på og bekjenne våre synder. Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du vil at vi skal ta vare på hverandre og gjøre. Vi bekjenner at vi sikter og gjør verden. Tilgi oss og hjelp oss, og gi oss Kristus Kristus. Thank you.

samarbeid. Til stor glede for alle søskene som var der, fortalte vi hvordan mennesker fra ulike folkeslag hadde levd på. Da vi var kommet frem til Jerusalem, ble vi mottatt av menigheten, apostlene og de eldste, og de fortalte dem om alt det vi har gjort gjennom dem. Men noen fra fariseerpartiet, som hadde kommet til tro, sto frem og hevdet: «Vi må omskjæres og pålegges og holde Moseloven.» Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for en lenge siden utvalgte meg blant dere, så folkeslagene skulle få høre evangeliets ord om min munn og komme til seg. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk den hellige ånd slik som min. Han gjorde ingen forsøk på oss og dem, for troen renset av hjertene deres. Derfor utfordrer dere da Gud og legger på distriktenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære. Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som vi.» Slik lyder Herrens ord. Ikke Israels folk hvis de ikke har du, men et sømmere du har plasset. Et kustkjørt Somalia, eller et kjørt som sprer seg til hjemme. I dagens evangeliet blir ånden sammenlignet med vann. Eller av levende vann. Andre ganger i Bibelen blir en hellig ånd beskrevet som et liv, eller som en liv. Kanskje kan det være om havene eller naturen. Er det også livspust og andre i jord? Når jorda sukker som ikke fødselig igjen, er det kanskje han som beveger ut sukker. Johannes evangeliet er mange referanser til vann. Her finner vi elva, tide, sjø, drømmer, vannkrukke, vaskevannsfat. Johannes som døpe i jordene. Vatten blir gjort til liv. Syke i Bethesda-dammen blir gjort til fiske. Jesus går på vattnet. En av mine favoritthistorier fra det mennesker jeg mente handler også om levende vatten. Nettopp her hos Johannes. Jesus møter den samaritanske kvinnen ved brønnen og viser oss i våre ord og gjerning hvordan vi skal få andre i møte. Jesus er sliten og tørst. Han setter seg ved brønnen midt på dagen. Og her møter han kvinnene som han, ifølge kulturen, kjenner til. Likevel bryter han sosiale ordet og snakker med og ikke til i ho. Ærlig, men varsomt. Den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldri være den første. Og ho svarer, Herre, gi meg det vannet, så jeg ikke blir tørst mer. Levende vann er både vann som renner frisk og klart, og vann som ikke dreper skjøtt. Det er et kilde på vann som gir liv. Et kilde inni oss som vi kan høste av. Og kilder kommer ikke fra oss selv, men fra Gud. Gitt oss gjennom denne levende. Det er ikke vi som skal grave en brønn, men Gud som skal la kirken velge frem. Et oppkomme kan vi kanskje feil. Et oppkomme er i følge min norske ordboka, en underliggende. Vi minner om at det i domkirken holdes bønn eller messe alle hverdager klokken 12 og på fredager klokken 5. La oss vende oss til Gud i bønn. Vi kommer til deg, Gud og Skaper, i bønn for den verden du har skapt. Og i takk for naturens skjønnhet og alt som lar oss kjenne deg på vår bord. Vær så vidt ansikt med deg, hjelp oss å være med skatteverket, og ta vare på klima og naturen vi får. Gode Gud, gi verdens ledere visdom og kunnskap, slik at avgjørelsen blir tatt til beste kvinner på alt liv. Vi fortsetter det for situasjonen vi ikke har gjennom, i Israel og Palestina, i Sudan og andre steder i verden hvor menneskelige biler er drevet på flukt, i frykt for sine liv. Gud, vi ber om fred og rettferdighet. Vis oss hvordan vi kan elske vår neste som oss selv, slik at mennesker kan leve sammen i fred. Gud, vi ber. Thank you. Vi ber dig, fyll oss med din kärlek, så vi kan igenkänna Kristus i den som sliter och törster. Lär oss att älska varandra som du har älskat oss, och låt oss ena samlas hos dig i ditt fullaste rike. Vår far i himlen, låt namnet ditt helgas, låt rike ditt komma, låt vilja ditt ske i jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och tillgiv oss vår skuld, giv oss att vi tillgiver våra skyldare. Och låt oss inte komma i frestelse, men fräls oss från det onda, för riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Thank you. minst etter favorittstykken. Markus kan spille. Men jeg savner Ranenborg. Q-Norge. Men nå, det går for en gang. Enkelt tilfelle. Isolert sett.